Terus dia auto terus gini deh. Počkej. Vyhodím tam tu mňa. Všetky nájdem nejaký koš na ozitu. To jsou moje nástroje. Pane, ty musíš čekat. Já vím, čekám vždycky. Vidíš? Do toho píšou, možná mám vyhraný mrtvice, bráko. Ale mene. Jak to píšou, jo? To nedávám, ono to... To blbnem potom, ono. Joj, more, Marti. Auto, zabiju. To pomůže. Ne, no. Ty jo, že jo, že jo, že jo, že jo, že jo, a ty nemůžeš brákovat, ty je. Já mě je to po pohodě. Tak se mi dělá špatně, ale když to říčíš ti, tak ti špatně není. Ty já si cítíš jinak. To jsou moc můžu. To moje auto, to dám na prostě. Ale kávu, more, já přijdu a chci zaulit, more. Já jsem stával a nechci šel koupit, more. Byl jsem vypadný večera. Mám, jo, to more. Mám tam 20 kg domů. Skoro 120 kg, ale kilo. Zapálen. A začít to dávat 210. Jáško! More! Hej! Martin! More! Hej, Martin! Martin! Co mu je zase? Má to vypad. Je to. Musel jsem mu nejde, nejde, nejde. To dáš pak? Musel jsem mu nemore, hej. Ty pičo! na co? Teď máš 10 gl, jak mi nedáš teď 10-7, tak už se s tebou končím. Přistávám na děti, protože sám si mám. Bude vykuš mě jedna. Jo, bude! Musím přijít, že bude!